Myślę, że wszyscy zdrowi, uśmiechnięci. Choć niektórych katar i gardło gdzieś tam słyszałem, dopadło. Ale rozpocznijmy naszą społeczność od Słowa Bożego. Przeczytajmy wspólnie albo posłuchajmy z Księgi Przysłów, rozdział 2. Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz u siebie moje przykazania, nadstawiając swego ucha na mądrość i nakłaniając swe serce ku rozumowi, tak, jeśli przywołasz roztropność i swoim głosem wezwiesz rozum, jeśli będziesz jej szukać jak srebra i poszukiwać jej jak ukrytych skarbów, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i dojdziesz do poznania Boga. Pan bowiem daje mądrość, z Jego ust pochodzi wiedza i rozum. On zachowuje prawdziwą mądrość dla prawych. On jest tarczą dla tych, którzy postępują uczciwie. Strzeże ścieżek sądu i chroni drogę swoich świętych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, sąd, prawość i wszelką dobrą ścieżkę. Gdy mądrość wejdzie do twojego serca i wiedza będzie miła twojej duszy, wtedy rozwaga będzie cię strzegła i rozum cię zachowa, by uwolnić cię od złej drogi i od człowieka, który mówi przewrotnie. Piękne słowa, które pochodzą z księgi napisanej przez człowieka uważanego za najmądrzejszego na świecie. Wiemy, że Bóg obdarzył Salomona mądrością. Mądrością, która pochodzi z góry, od Boga. I jak myślę sobie o nas w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, czy nie potrzeba nam tej samej mądrości? Świat bombarduje nas z każdej strony sytuacjami, w których musimy się jakoś zachować. Zachować się zgodnie z naszym powołaniem, jak przystoi dzieciom Bożym, jak przystoi ludziom wyznającym Pana Jezusa. I do tego potrzebujemy mądrości. I nie chodzi mi konkretnie o tą mądrość intelektualną, związaną z poziomem inteligencji, czy z jakąś wiedzą nabytą na dany temat w danej dziedzinie, bo wielu z nas nie jest wzorem może tej inteligencji światowej. Nie jesteśmy tutaj na szczycie i na świeczniku wśród ludzi, którzy puszą się i szczycą swoją inteligencją i swoimi umiejętnościami. Natomiast to, co od Boga otrzymaliśmy, to jest mądrość, która płynie z góry, która nie jest absolutnie, nie prowadzi nas do wywyższania się, nie prowadzi nas do sporów, do wojen, do tego, w czym wszystkim tkwi świat, który na każdym kroku chce się wywyższyć, jeden nad drugim, pokazać, kto jest mądrzejszy, a kto coś więcej wie, to już widzi powód do tego, żeby spojrzeć na drugiego z góry, popatrzeć z wyższością, popatrzeć nawet z pogardą. Tak jest w świecie. Tak, kochani, nie może być w Kościele. Nie może być wśród ludzi świętych, nie może być w społeczności braci i sióstr. Nie możemy patrzeć na siebie przez pryzmat mądrości światowej, przez pryzmat tego, kto jak jest wykształcony, czy wyszkolony w danej dziedzinie. Natomiast potrzebujemy bardzo mocno tej mądrości z góry, mądrości Bożej, żeby nasze relacje, nasze zachowanie jeden względem drugiego wypływały z serca i były nacechowane miłością, łagodnością, cierpliwością. I to wszystko mieści się w kategoriach mądrości Bożej. To, o czym czytaliśmy w tym rozdziale, o tej prawdziwej mądrości, którą ma Bóg dla swoich ludzi, dla swojego ludu, to wydaje się, że jest to mądrość płynąca z góry, z Ducha Świętego, z Boga. Ona nas nie poprowadzi do tego, by szukać swego, by szukać swojej chwały. Ona nas poprowadzi do tego, by szukać Bożej chwały, jednocześnie zapewniając, że uchroni nas od zła, uchroni nas od niewłaściwych decyzji, od sytuacji, w których moglibyśmy wejść na drogę złego albo zejść z drogi prawych. Taką obietnicę dostajemy od Boga. Gdy mądrość wejdzie do Twojego serca i wiedza będzie miła Twojej duszy, wtedy rozwaga będzie Cię strzegła i rozum Cię zachowa, by uwolnić Cię od złej drogi i od człowieka, który mówi przewrotnie. W dalszych wersetach czytamy, abyś chodził drogą dobrych i przestrzegał ścieżek sprawiedliwych. Prawi bowiem będą mieszkali na ziemi i nienaganni. Patrząc przez pryzmat już Nowego Testamentu, żyjąc w czasach Nowego Testamentu i widząc, jak te słowa znalazły swoje wypełnienie w Kościele, gdzie Bóg sam przychodzi do serca człowieka, zamieszkuje w sercu człowieka, gdzie prowadzi go po prawdziwej drodze, gdzie daje nam możliwość głębokiej społeczności z Panem Jezusem, ze Zbawicielem, to widzimy, że te słowa się wypełniają prawdziwie. Mamy za co dziękować. Mamy o co dalej prosić. Tutaj nie chodzi tylko o ten jeden moment zbawienia. Tak jak się uczy, że jestem już zbawiony, więc co dalej zobaczymy. Nie, nie. Tu chodzi o to, aby chodzić tą drogą. Dlatego każdego dnia potrzebujemy tej mądrości. Dzisiaj, gdy będziemy się modlić, gdy będziemy dziękować Panu Bogu, wywyższać Jego imię, pomyślmy też o tym, co On dla nas ma, jak wielkie skarby tej mądrości, których On sam jest źródłem. Biblia mówi w innym miejscu, że gdy komuś brakuje mądrości, niech prosi, a Bóg bez wypominania hojnie jej udzieli. Tyle, ile nam trzeba, stosownie do naszej miary, do naszych potrzeb, aby zabezpieczyć nas na tej drodze, aby zabezpieczyć nas w naszej pielgrzymce do nieba. Kochani, pomyślmy o tym dzisiaj, módlmy się, by Bóg obdarzał nas mądrością, ale tą z góry, tą prawdziwą mądrością, którą On dla nas ma. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że Ty sam jesteś źródłem wszelkiej mądrości i poznania. W Tobie, w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, ukryte są skarby mądrości i poznania. I tego pragniemy, poznawania naszego Pana Jezusa Chrystusa i Ciebie, Wszechmogący Boże, bo to jest nasze życie, to jest prawdziwe życie, życie wieczne. I dzisiaj też tu jesteśmy, właśnie w tym celu, by poznać, doświadczyć, na nowo skupić się, na nowo otworzyć nasze serca, uwielbić Ciebie i przeżywać Twoją obecność w zgromadzeniu Twojego ludu, uczyć się Twoich dróg, czerpać z Twojego źródła niewyczerpanej mądrości. Prosimy, byś przez Twojego Świętego Ducha pociągał nasze serca ku Tobie w uwielbieniu, w docenieniu, jak wielkim przywilejem jest to, by stać przed Tobą, by do Ciebie się zwracać, Ojcze, by słyszeć Twój głos, Twoje słowo wyjaśniane. Prosimy, kochany Ojcze, błogosław ten czas, który spędzamy przed Twoim obliczem i ucz nas Twojej mądrości, abyśmy chodzili Twoimi drogami i aby nasze życie nie było zmarnowanym życiem, nie było zniszczonym przez kłamstwo i przez głupotę życiem, ale byśmy pełni tej mądrości z góry, pełnili wolę Twoją z radością, z ochotą, z oddaniem, doświadczając błogosławieństwa, jakie rodzi prawdziwa mądrość, która wstępuje z góry. O to wołamy, Panie, o to prosimy dla nas wszystkich, dla całego Twojego Kościoła. Panie, o Twoje światło z góry, o rozświecenie wszelkiej ciemności i głupoty w naszym życiu. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, oddając Ci cześć i chwałę i uwielbienie. Amen. Amen. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał Chrystusie, gdy zbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniu, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Ja czytam to do Ciebie, Ojcze, tak bardzo Ci chcę podziękować za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś takim wspaniałym, że mamy takiego wspaniałego Boga, który wykupił nas tego świata, mocy śmierci. Oczyścił nas z grzechów, ale również dostępujemy w Chrystusie Twojej mądrości, Panie, żeby się przybliżyć do Ciebie tak blisko, do Twojego serca. Dziękuję, że jesteś tu pośród nas. Dziękuję, że okazałeś nam tak wielką łaskę. Boże, teraz proszę, abyś otworzył bardziej nasze umysły i serce, abyśmy mogli pojąć ciężar Twojej chwały, abyśmy mogli bardziej zrozumieć, jak wspaniały jest. Niedawno do nas pastor powiedział, że gdybyśmy wiedzieli, gdyby świat wiedział, to by inaczej postępował. Tak to do mnie trafiło, że gdy będę Cię poznawał coraz bardziej i więcej, to wpłynie na moje życie. Od Ciebie biorę miłosierdzie, dlatego daję również tego miłosierdzie innym. Od Ciebie biorę przebaczenie, dlatego stać mi, aby przebaczać ludziom, którzy według mnie zawinili. Od Ciebie, Panie Jezu, biorę miłość, dlatego mogę dzielić się również tą miłością. Ty jesteś naprawdę źródłem naszego życia, naszej przyszłości, naszej szczęścia. Jezu, bądź w naszej serce. Mocno, bardzo. Dziękuję Ci, że jesteś takim przecudnym powiem nasz Amen. Amen. Amen. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyśmy byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, aby wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Amen. Ty, Panie Jezu, jesteś prawdą prawdziwą. Napisano dlatego, że Panie dałeś Panie poznać się Pan Panów i Król Królów. Objawiłeś Panie w imieniu Boga, że serce swoje Panie otworzyłem na Twój głos. Dzięki Ci. Że dałeś Panie sens w mojemu życiu. I dzisiaj Panie staję przed tronem Boga, aby Boga uwielbić, aby Ciebie Panie szukać pomocy i wsparcia, bo Ty Panie jesteś twierdzą moją i skałą. I na to, że Panu chcę zawsze polegać, uczyć się Panie drogi Twojej i Twojej miłości. Mieć umysł podobny do mojego Pana, do mojego Mistrza. Dzisiaj Panie serce moje kieruję ku Tobie, byś Panie kierował słowo do mnie, do mojego serca. Prosimy. Podaję Panie wszystkich moich braci i siostry w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy są w domach, którzy dzisiaj przyjdą, żeby mieć relację dzisiaj tutaj razem ze względu na Twoje imię święte. Dzięki Ci, Panie. Prosimy, Panie, wysłuchaj. Bo modlimy się, Panie Boże, do Ciebie w imieniu Syna Twojego Jezusa. Amen. Amen. Amen. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego każdy, kto wierzy we mnie, zginie, lecz będzie żył. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego dał. Każdy, kto wierzy we mnie, zginie, lecz będzie żył. Bóg mówi każdy, a więc to muszę być ja. A więc to musisz być Ty. Bóg tak ukochał Cię, że Syna swego dał. Jeśli uwierzysz we mnie, zginiesz, lecz będziesz żył. Bóg tak ukochał Cię, On przez Syna swego dał. Jeśli uwierzysz, pewnie zginiesz, lecz będziesz żył. Twoją cudowną miłość, Twoją łaskę, Panie, którą daje mi darmo, Boże. za to, że zachowałeś w podróży, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, mimo to, że widzieliśmy, co się po drodze działo, Panie, to Ty nas doprowadziłeś bezpiecznie do domu, Panie. Dzięki, Ojcze. Dzięki Ci, że mogę tu być, Panie, z braćmi, siostrami. I chcę wołać za tymi, których tu z nami nie ma, Panie. Czy to w chorobie, czy w jakichś innych sytuacjach życiowych, Panie. Panie. Proszę, byś Ty błogosławił, byś Ty chronił, Panie, przy mocy, Panie. To dobry czas z Tobą, Panie. Oczy się proszę, proszę Cię o Dorotkę, Panie, byś dotykał się jej kręgosłupa. Prosimy, Ojcze. Proszę Cię o Basię w jej słabościach, Panie. Prosimy, kochany Panie, zmiłuj się. O Kajetana, Panie, byś dotykał się jego ciała, Panie, chorego. Proszę, Ty masz moc zdrowić, Boże, i pragniemy widzieć Twoje cudowne działanie, Panie. Prosimy, objawij swą łaskę. Dzięki Ci za to, że zawsze możemy na Ciebie liczyć, Panie, że Ty zawsze stoisz przy nas, Panie, i walczysz za nas, Panie. Dzięki Ci, że Ty jesteś tą mocą z wysokości, Boże. Dzięki Ci. Błogosław ten czas, który mamy, Panie, tą społeczność, Twoje słowo, Panie, przemawiaj do naszych serc, Boże, i przemieniaj nasze serca na Twój obraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście wśród ludów Jego dzieła, śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich Jego cudach, szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Pamiętajcie o cudach, których dokonał, o znakach i rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych. Wy, potomkowie Abrahama, Jego sługi, i Wy, synowie Jakuba, przez Niego wybrani. Oto Pan, nasz Bóg, Jego rozstrzygnięcie dotyczą całej ziemi. On zawsze pamięta o swoim przymierzu, o słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem oraz o swojej przysiędze złożonej Izaakowi. Zawarł je jako ustawę dla Jakuba, jako wieczne przymierze dla Izraela. Powiedział, obie dam ziemię Kanaan, przydzielę Ci ją w dziedziczne posiadanie. Tak, Panie, dzięki Ci składamy za łaskę Twoją, że możemy wzywać Twoje imienia, że możemy wysławiać Ciebie, Panie, że możemy głosić wśród ludów Twoje dzieła. Tak, Boże. Wszelkie potężne cuda, które czyniłeś, Panie, na ziemi i do tej pory czynisz. Niech szukają Ciebie wszyscy, którzy żyją na ziemi. Niech szukają Ciebie, Panie, i Twojej mocy. Ty, Panie, jesteś wierny. Ty jesteś, Panie, życiem, prawdą, zmartwychwstaniem. U Ciebie jest wszelkie dobro, Panie. Ty jesteś jedynie dobry. Do Ciebie, Panie, jak powiedziałeś, przyjdzie wszelki człowiek, wszelkie ciało, wszelkie kolano się przed Tobą, Panie, ognie. Dzięki Ci, Panie, że objawiłeś nam siebie w Chrystusie, że możemy, Panie Jezu, wzywać Twojego imienia, że Ty, Panie, przez Ducha Swego Świętego objawiłeś nam samego siebie, że mamy wierzyć w Ciebie, aby mieć życie wieczne za sprawą Twojego imienia. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Panie serca mego, bądź widzeniem mym, bądź moim natchnieniem, Ty tylko Ty. Bądź moją dobrą myślą na jawie we śnie, moją latarnią bądź, która świeci we mgle. Prawdą Twoje słowo, Tyś mądrość jest ma, Tyś zawsze jest ze mną, a z Tobą ja. Tyś mój wspaniały Ojciec, co dziecko swe zna. Zawsze już jedność ma, z Tobą niechaj trwa. nieczemnymi tarczą, bądź, bo walka trwa. W Tobie jest triumf mój i rozkoszna. Dla duszy mej schronienie, warownia co dzień. Źródło mej mocy, Ty podnosisz mnie. Ludzkie pochwały już nie wabią mnie, bo wiecznym dziedzictwem dziś cieszę się. Potężny władca niebios, mój najdroższy skarb, Król królów, Pan w sercu mym tron swój ma. Wielki Królu niebie, o słońce mych dni, niebiańską radość racz darować mi. Serce mojego serca w zły i dobry czas, bądź mym widzeniem, drogi Panie nasz. Panie, tak modlimy się, byś otwierał nasze oczy, abyś prawdziwie, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, był naszym widzeniem. By nasze oczy miały tę zdolność oglądać Twoje cudowności, Twoje prawdy, postrzegać ten świat w jego prawdziwych kolorach, widzieć piękno Twojego stworzenia, piękno Twoich dzieł, ale też zło, grzechu, nieprawości, wrogości, buntu wobec Ciebie, jaka jest obecna w tym świecie upadłym. Panie, daj, by nasze serca były w Twojej światłości. Rozumne serca, pojedyncze serca, skierowane na Ciebie w całości, oddane Tobie w pełni. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że powołując nas do tego, by za Tobą kroczyć, mówisz do nas i Twój głos jest słyszalny, jest głośny. Mówisz do nas przez Słowo Twoje, mówisz do nas przez wszelką naukę i karcenie, i pouczenie w życiu, w każdym dniu. Daj nam, Panie, dobrze odczytywać wszystkie sytuacje, które nas spotykają, aby widzieć, jak prowadzisz nas, aby słyszeć Twój głos. Panie, dzięki Ci, że możemy iść za Tobą, że powołałeś nas. Bo to nie myśmy Ciebie szukali, ale Ty nas odnalazłeś. Twoja łaska sprawiła, że dzisiaj możemy gromadzić się jako Twój lud, możemy wstawać rano, poszukiwać Ciebie, szukać Twojego głosu. Panie, dodaj nam tej gorliwości, by nasza wiara cechowała się właśnie tym gorliwym poszukiwaniem Twojego głosu, miłością do Twojego słowa. Panie, nienawiścią do tego, co świat sobą reprezentuje, do tego systemu sprzecznego z Twoim słowem. Boże, potrzebujemy Twojego objawienia, Twojego oświecenia. Daj nam, Panie, dzisiaj też usłyszeć głos Twój. Prosimy. Słowie zwiastowane. W modlitwach, w dziękczynieniach. Prosimy. W tym, jak rozmawiamy ze sobą. Panie, chcemy dzielić się Słowem Twoim, dzielić się tym, co wlewasz w nasze serca. Każda nasza zdolność, każde nasze pocieszenie jest od Ciebie. Panie, dzięki Ci za to wszystko. Amen. Amen. serce. Twe słowo święte karmi Słowo Święte karmić mnie, a ja tak pragnę Ciebie, bo wiem, bez Ciebie zginę. Wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną na 7 pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym. Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt. Na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by otworzyć księgę, ani patrzeć na nią. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Także otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem a tworkiem zwierząt, a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu. To jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i wziął księgę z prawicy zasiadającego na tronie. A kiedy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem. Każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, są to modlitwy świętych. A taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś dla Boga swoją krwią ludzi z każdego pokolenia, różnojęzycznych narodów i ludów, i uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miliardy i tysiące tysięcy. Mówili oni głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i chwałę, i uwielbienie. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło. Zasiadającemu na tronie i barankowi uwielbienie, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A 4 zwierząt mówiło: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Panie, uwielbiamy Cię za Twoje słowo. Ja jestem Ci wdzięczny za to słowo, że możemy każdego dnia dotykać się tego słowa, Panie. Że my możemy przychodzić i że to przez to Twoje słowo objawiasz nam się, Panie. Panie, ja wierzę, że to Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Skuteczniejsze jak wszelki miecz obosieczny. Panie, ja dziękuję Ci, że dajesz nam poznanie, że dałeś nam to namaszczenie. Panie, ale szukamy Ciebie. Pragniemy Ciebie, Panie. Panie, chcemy Cię uwielbiać, wywyższać tak, jak to Tobie się należy, Panie. Chcemy, żeby ta Twoja ofiara na krzyżu Golgoty owocowała w naszym życiu, Panie. Owocowała. Panie, chcemy być tą wonnością Chrystusową. Chcemy być solą dla świata. Chcemy Ciebie gorliwie, prawdziwie naśladować. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Jezus im odpowiedział: ręczę i zapewniam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb i najedliście się do syta. Zajmujcie się nie pokarmem przemijanym, ale trwałym, pokarmem zapewniającym życie wieczne. Udzieli wam go Syn Człowieczy, gdyż Ojciec Bóg właśnie Jego uwielbił swą pieczęcią. Zapytali go zatem: w jaki sposób mamy zająć się dziełem Boga? Jezus im na to: to jest dzieło Boga. Wierzcie w Tego, którego On posłał. W związku z tym powiedzieli do Niego: jakim więc Ty wykażesz się znakiem, abyśmy mogli zobaczyć i wierzyć Tobie? Czego możesz dokonać? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, bo czytamy: dał im do jedzenia chleb z nieba. Wtedy Jezus im powiedział: ręczę i zapewniam, nie możesz dać wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wówczas zwrócili się do Niego: Panie, dawaj nam odtąd zawsze tego chleba. Jezus im powiedział: ja jestem chlebem życia. Ten, który przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. Choć powiedziałem wam, że choć mnie zobaczyliście, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać wolę swoją, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz zbudził go to w dniu ostatecznym. Taka bowiem jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu. Powodem były Jego słowa: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Przecież to Jezus, Syn Józefa, mówili, którego Ojca i Matkę my znamy. Jak On może teraz twierdzić, zstąpiłem z nieba? Jezus im odpowiedział: przestańcie szemrać między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. U proroków czytamy: i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał, przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do mnie. Nie oznacza to, że Ojca zobaczył ktoś jeszcze poza tym, który jest od Boga, bo tylko On widział Ojca. Ręczę zapewniam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi ojcowie jedli na pustyni mannę i poumierali. Ten chleb wstępuje z nieba, aby nikt, kto z niego spożyje, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa z tego chleba, będzie żył na wieki. A chlebem, który ja dam za życie świata, jest ciało moje. Dzięki Ci, Panie, że Ty jesteś tym chlebem, który mnie przemija. Tym chlebem, który daje życie wieczne, tym chlebem żywota. Dzięki Ci, Panie Jezu, że możemy Tobą się karmić, tym chlebem wstępującym z nieba. Byśmy uwierzyli, że Ty przyszedłeś, wstąpiłeś tu na ziemię, Panie, odkupiłeś nas z winy grzechów i śmierci swoją drogocenną krwią. Panie, że wielu trudno w to uwierzyć, że Ty, Panie, wstąpiłeś z niebios, z tego świata światłości i przyszedłeś tu na ziemię, aby odkupić swój lud z grzechów jego. Dzięki Ci, Panie, prosimy Cię, abyś objawiał to swoje słowo innym ludziom, którzy w Tobie nie wierzą, choć Ciebie widzieli. A my, Panie, choć żeśmy Ciebie nie widzieli, to wierzymy w Ciebie i ufamy Tobie. Bo Ty, Panie, dałeś nam swego Ducha i przez Ducha swego nas pouczasz, abyśmy mogli uwierzyć w Ciebie, Panie. Dzięki Ci, Panie, za łaskę Twoją, za wielką miłość, którą żeś nam okazał, żeś nas wykupił i uświęcił i pobłogosławił wszelkim bogactwem niebios. Dzięki Twoje, Panie Jezu, będzie wywyższony ponad niebiosa. i uwielbione w nas i Kościele Twoim. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. Witam serdecznie, drodzy bracia, siostry. Dobrze jest być razem, wielbić naszego Boga, śpiewać pieśni chwały, modlić się, rozważać Jego Słowo. Przypominam o wyciszeniu albo wyłączeniu telefonów, jeśli ktoś jeszcze nie uczynił tego do tej pory. Czas najwyższy, aby to uczynić. I otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział, i ponownie przeczytamy cały ten rozdział. Czytając go, spróbujmy uchwycić główną myśl tego rozdziału. Jaka jest główna myśl tego, co apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, przekazuje w tym fragmencie Bożego Słowa? Jest tutaj pewna powtarzająca się myśl, która wraca w kilku miejscach tego fragmentu. A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma swojego własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie. Podobnie i żona mężowi. Żona nie włada własnym ciałem, ale mąż. Podobnie i mąż nie włada swoim własnym ciałem, ale żona. Nie pozbawiajcie się tego wzajemnie. Dosłownie, nie ograbiajcie się z tego. Chyba że za wspólną zgodą na pewien czas, aby mieć czas postu i modlitwy. Potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. A to, co mówię, mówię z wyrozumiałości, a nie rozkazując. Albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja. Ale każdy ma swój własny dar łaski od Boga. Jeden wprawdzie taki, a inny taki. Mówię natomiast nieżonatym i wdowom. Dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak i ja. Ale jeśli nie mogą panować nad sobą, niech się pobierają, bo bardziej korzystnie jest się pobrać, niż płonąć namiętnością. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję, nie ja, lecz Pan. Żona niech się nie oddziela od swojego męża, a jeśli natomiast została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. Lecz pozostałym mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, która ma niewierzącego męża, a on zgadza się z nią mieszkać, niech go nie oddala. Albowiem niewierzący mąż zostaje poświęcony przez żonę. I niewierząca żona została poświęcona przez męża. Gdyż inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste. Teraz natomiast są święte. A jeśli niewierzący się oddziela, niech będzie oddzielony. W takich przypadkach nie jest zniewolony brat lub siostra, gdyż Bóg powołał nas do pokoju. Czy bowiem wiesz, żono, że uratujesz męża? Lub czy wiesz, mężu, że uratujesz żonę? Tylko jak każdego obdarował Bóg, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. A jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko zachowywanie przykazań Bożych. Każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Niech cię to nie martwi. Ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Albowiem kto jest powołany w Panu, albowiem kto jest powołany w Panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy, w czym został powołany, bracia, w tym niech trwa przy Bogu. A co do panien, nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś złączony z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli ożeniłeś się, nie zgrzeszyłeś. Jeśli też panna zaślubiła się, nie zgrzeszyła. Jednak tacy będą mieli ucisk w ciele. Natomiast ja chcę was oszczędzić. A to mówię, bracia, że czas jest skrócony. Odtąd ci, którzy mają żony, niech będą, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. A którzy kupują, jakby nie trzymali tego, co kupili. A którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Bo przemija postać tego świata. A chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. jest podział między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem, a mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. A jeżeli ktoś sądzi, że niestosownie postąpiłby wobec swojej panny, by miała przekroczyć swoje lata młodości, oraz że tak powinno się stać, niech czyni, co chce, niech grzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak postanowił mocno w sercu bez przymusu i panuje nad własną wolą, osądził to w swoim sercu, aby zachować swoją pannę w dziewictwie, dobrze czyni. A tak, kto poślubia swoją pannę, czyni dobrze. A kto nie zaślubia, czyni lepiej. Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż. Jeśli jednak umarłby jej mąż, jest wolna, by wyjść za mąż, za kogo chce, byle tylko w Panu. Ale według mojej rady jest bardziej błogosławiona, jeśli tak pozostanie. A wydaje mi się, że i ja mam Ducha Bożego. Jaka jest główna, powtarzająca się myśl w tym całym rozdziale? Po pierwsze, jak podobać się Bogu niezależnie od stanu matrymonialnego, statusu społecznego czy ekonomicznego położenia, w którym się znajdujemy. To jest główna myśl. W jakimkolwiek jesteś stanie, w jakiejkolwiek sytuacji Bóg ciebie powołał, w jakimkolwiek położeniu matrymonialnym, społecznym czy ekonomicznym, Bóg powołał cię. Jak podobać się Bogu w tym miejscu? I druga rzecz, jak najlepiej wykorzystać nasz obecny stan, aby najowocniej służyć Bogu. Jeśli tego nie widzimy i jeśli to nie jest naszym głównym życiowym celem, będziemy mieli problemy ze zrozumieniem tego rozdziału i argumentacji, jaką posługuje się natchniony apostoł Jezusa Chrystusa. Jeśli kierujesz się tym, czym kieruje się świat i wiele kościołów, do których duch tego świata przenika, czyli jak być zadowolonym w tym życiu, jak być spełnionym w tym życiu, jak nie mieć problemów w tym życiu, jak najlepiej przeżyć to życie, jeżeli to jest twoje motto życiowe, to totalnie nie zrozumiesz tego, o czym apostoł Paweł to mówi, i totalnie nie przyjmiesz jego argumentacji i nie przyjmiesz jego napomnień. W wielu rozmowach, które prowadziłem z ludźmi w tym temacie, spotykałem się ciągle z argumentacją opartą na potrzebach człowieka, na zaspokojeniu człowieka, na najwyższym dobru człowieka. Chrześcijaństwo to z zasady zaparcie się samego siebie i uznanie Boga za najwyższą wartość. Chrześcijaństwo to z zasady uznanie Jezusa Chrystusa za Pana, którego stajemy się sługami, albo lepiej niewolnikami. Nie rozporządzamy już naszym życiem według naszej woli i nie szukamy zaspokojenia samych siebie. Jeśli tak żyjemy, to w ogóle nie jesteśmy chrześcijanami. Od tego musimy zacząć. przemawianie do ludzi, którzy nie są chrześcijanami, i mówienie im o zasadach chrześcijańskich jest rzucaniem grochu o ścianę. To nie trafia. Musimy stać się dziećmi Bożymi, aby móc żyć według praw Bożych i według zasad Królestwa Bożego, które Pan Jezus i Jego apostołowie nam przynieśli. A więc dobrze odpowiedzmy sobie na to pytanie, które nieuchronnie przewija się przez ten cały rozdział. Czy żyjemy dla własnej przyjemności, dla zaspokajania siebie samych, czy też szukamy w tym miejscu i w tym stanie, w jakim Bóg nas powołał, Jego chwały, Jego królestwa, Jego woli. I jak najlepiej możemy wykorzystać ten stan, w którym się znajdujemy, aby najowocniej Mu służyć. W zeszłym tygodniu zajęliśmy się ważnymi wstępnymi uwagami dotyczącymi tego całego rozdziału i pewnymi historycznymi problemami interpretacyjnymi, mam problem z tymi długimi słowami, wynikającymi z filozoficznych, pozabiblijnych założeń ówczesnych greckich czy rzymskich myślicieli i uwarunkowań społecznych, w których te słowa były po raz pierwszy skierowane do Kościoła. Zasygnalizowałem powagę tematu i potrzebę spokojnej, rzeczowej, dogłębnej analizy wielu zagadnień związanych ze stanem wolnym, z małżeństwem, separacją, rozwodami i powtórnymi związkami. I jeśli Bóg tylko pomoże, będziemy się tym zajmować i zachęcam was też do dyskusji, refleksji, waszych uwag. To będzie cenne i pomocne. Zaczniemy dziś cały ten wielki temat od kwestii, która pojawia się już w pierwszym wierszu tego rozdziału i przewija się przez cały ten rozdział, aż do jego końca. Apostoł Paweł ma bardzo wysokie mniemanie na temat świętego związku małżeńskiego, dlatego że Bóg ma bardzo wysokie mniemanie o tym związku. Ale apostoł Paweł, natchniony Duchem Bożym, dostrzega także wiele korzyści płynących ze stanu wolnego i zachęca wszystkich, którzy jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego lub przez śmierć współmałżonka, przez separację lub rozwód znaleźli się poza małżeństwem, do pozostania w tym właśnie stanie, aby owocnie służyć Bogu i oszczędzić sobie rozlicznych zmagań i cierpień, jakie wiążą się z życiem w małżeństwie. Ludzka naiwność i marzycielstwo od wieków jest źródłem sentymentalnej propagandy, która przez baśnie, legendy, powieści, wiersze, poematy, pieśni, a w naszych czasach chyba najgłośniej przemawia przez filmy i ostatnio przez gry komputerowe, kreując nierealistyczny, nieosiągalny, bajkowy obraz idylicznej, romantycznej, niczym niezmąconej miłości. Żyli długo i szczęśliwie. Tymczasem Słowo Boże bardzo praktycznie i rzeczowo podchodzi do spraw związanych z międzyludzkimi relacjami i nie umniejszając pięknu i radości stanu małżeńskiego, uczciwie też mówi o zmaganiach i cierpieniu, które wynikają z intymnego pożycia dwojga niedoskonałych ludzi. Bóg od samego początku zaprojektował małżeństwo jako najbardziej powszechny związek ludzi, którzy mieli żyć na tej ziemi. Bóg zaprojektował małżeństwo i obdarzył je łaską, obdarzył je błogosławieństwem, w którym ludzie mieli doświadczać spełnienia w najbardziej intymnym wyrazie swojego człowieczeństwa. Niestety, kiedy ludzie upadli w grzech, natychmiast pojawił się konflikt między pierwszymi ludźmi. Kiedy tylko upadli w grzech, widzimy, pojawia się pewne napięcie między nimi. Zaczyna się obwinianie. Zaczyna się wstyd. Zaczyna się separacja między mężem i żoną. W kobiecie rodzi się pragnienie, by dominować. To ona pierwsza wzięła owoc, to ona zgrzeszyła i w jej sercu rodzi się pragnienie dominacji nad mężem. Bóg natomiast ustanawia męża, aby dominował nad kobietą. I to jest od wieków konflikt, to jest od wieków zmaganie. To od wieków tworzy napięcie. Małżeństwo jest też jedynym miejscem, w którym intymność seksualna jest właściwa i błogosławiona. Gdziekolwiek człowiek próbuje wykraczać poza małżeństwo swoją seksualnością, stwarza to niewyobrażalne problemy w psychice, w umyśle, w sercu, w duszy człowieka i jakże często przenosi się na jego problemy zdrowotne i nieraz prowadzi do śmierci. Małżeństwo jest jedynym miejscem, w którym Bóg błogosławi intymność seksualną. I o tym chciałbym dzisiaj z wami rozmawiać w bardzo szczery sposób. Dla niektórych z was może się wydawać to temat, który was nie dotyczy, ale tak nie jest. Uważnie słuchajmy, to wszystkich nas dotyczy. Apostoł Paweł przedstawia to w taki sposób, iż każdy z nas może coś dla siebie z tego wziąć. Tak jak małżeństwo i pożycie seksualne w małżeństwie jest darem, w takim samym stopniu bycie w stanie wolnym jest Bożym darem. I o tym apostoł Paweł tutaj wyraźnie w tym fragmencie mówi. Problem jest taki, że współczesny świat bombarduje nas tą iluzją szczęśliwości małżeństwa, łatwości małżeństwa, łatwości miłości. I wielu ludzi się totalnie gubi w tym wszystkim. Wielu ludzi pożąda jakiejś iluzji, której nie ma szans na tej ziemi doświadczyć i przeżywać. I niestety mamy masę tragedii. I niestety wielu wierzących ludzi też na tym polu polega. Zarówno stan małżeński, jak i stan wolny jest miejscem, w którym możemy spełniać nasze ludzkie powołanie, by znać Boga, poznawać Boga, służyć Bogu, radować się Bogiem i wzrastać Bogu. To jest nasz pierwszy, najważniejszy, główny cel w ogóle naszego istnienia na tej ziemi. Jeśli to nie jest naszym pierwszym, najważniejszym celem i sensem naszego istnienia, to, co będę mówił, nie będzie miało dla was większego sensu. Apostoł Paweł był bardzo bogobojnym człowiekiem. Człowiekiem godnym podziwu i naśladowania. I ten apostoł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale i 7 wierszu pisze: chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja. Co ma na myśli, mówiąc te słowa? Żeby wszyscy byli apostołami? Żeby wszyscy, tak jak on, głosili Ewangelię, wypędzali demony, uzdrawiali, czynili cuda? Czy o tym mówi? Następny wiersz wyraźnie mówi, o co mu chodzi. Mówię natomiast nieżonatym i wdowom. Dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak ja. O to mu chodzi. W tym kontekście tego całego rozważania, tego rozdziału, apostoł Paweł mówi: chciałbym, żeby wszyscy byli tak jak ja, nie byli w związku małżeńskim. To ciekawe. Czytaliście te słowa kiedyś? Takie odczytaliście? Czy w ogóle się zatrzymaliśmy na tym, czy w ogóle się nad tym zastanowiliśmy? Paweł mówi, dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak ja, ci wszyscy, którzy jeszcze nie wstąpili w związek małżeński. Nieżonaci i wdowy. Wdowcowie oczywiście też się w tym mieszczą. Oto Paweł mówi nam, nie wdowcowie, wdowcy, wdowy i wdowcy, przepraszam. Apostoł Paweł tutaj wyraźnie mówi, że bycie w stanie wolnym jest błogosławionym stanem, jest dobrym stanem. W tej mierze, w jakiej chcemy służyć Bogu, w jakiej chcemy być użyteczni dla Boga, w jakiej pozwalamy używać Bogu tego stanu w naszym życiu. Do tego stopnia jest to błogosławieństwem, iż Paweł życzy sobie, aby ci wszyscy, którzy jeszcze nie wstąpili w związki małżeńskie, albo którzy z powodu wdowieństwa nie są w związku małżeńskim, w takim stanie pozostali. Patrząc na życie apostoła Pawła, patrząc na jego służbę, patrząc na jego poświęcenie, patrząc na jego dokonania, nie ma chyba wątpliwości, że jego stan wolny miał wielką wagę w tym dziele, do którego Bóg go powołał. Gdyby miał żonę i dzieci i próbował je wozić ze sobą na wszystkie swoje podróże misyjne i ciągnąć za sobą do więzienia i pozwalać im doświadczać tego, co działo się niemal w każdym mieście, gdzie go kamienowali, gdzie go pluli na niego, gdzie go wyzywali, gdzie grozili mu śmiercią, to raczej byłoby nierealne, niemożliwe w ogóle do wykonania, do zrealizowania. Paweł tutaj stawia siebie jako przykład życia i służby dla Boga i poświęcenia się Bogu w stanie wolnym, który niemożliwy byłby dla człowieka, który byłby w małżeństwie. I oczywiście, jako że apostoł Paweł tutaj odnosi siebie, czy mówi o sobie w odniesieniu do osób niezamężnych i do owdowiałych osób, to nam mówi, że najprawdopodobniej Paweł kiedyś miał żonę. Jestem niemal 100% przekonany, że miał żonę. Skąd? Dlatego, że w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, iż Paweł był członkiem Sanhedrynu żydowskiego. A wszyscy członkowie Sanhedrynu bezwzględnie musieli mieć żonę. takie były żydowskie wymagania. Jak ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, dla każdego pobożnego Żyda trzeba było mieć żonę. Nie mieć żony to pierwszy krok do piekła dla pobożnego Żyda, według ich myślenia. A już dla członków Sanhedrynu nie ma mowy, żeby się dostać do Sanhedrynu, nie będąc żonatym. Nie wiemy, co się stało z jego żoną. Czy umarła i Paweł był wdowcem? Czy też, gdy stał się chrześcijaninem, nie opuściła go? I Paweł żył w stanie samotnym czy wolnym. Używając tego terminu, stan wolny, pamiętajcie, mówię tutaj czasami tylko o ludziach, którzy nigdy nie wstąpili w związki małżeńskie, ale czasami mogę też mówić o tych, którzy, tak jak tutaj w przypadku Pawła, być może zostali opuszczeni przez niewierzącą małżonkę czy niewierzącego małżonka. W każdym razie Paweł nie przemawia jak związany celibatem ksiądz teoretyk, który nie ma osobistego doświadczenia małżeńskiego życia, ale przemawia jako człowiek, który naprawdę wie, co to znaczy być w związku małżeńskim, jak również wie, jak to jest żyć nie będąc w związku małżeńskim. Takiego człowieka Bóg sobie wybrał, aby przemawiać do Kościoła w tych kwestiach, w tych sprawach. To, co Paweł tutaj wyraźnie mówi, o czym ostatnio też wspominałem, to fakt, że stan wolny nie jest koniecznie jakąś formą niepełności w naszym życiu, jakąś formą gorszego człowieczeństwa, jakiejś gorszej egzystencji na tej ziemi. Powiem wam szczerze, że daleko gorszą rzeczą jest życie tych, którzy są w związkach małżeńskich i życzą sobie, żeby nie byli, niż życie tych, którzy nie są w związkach małżeńskich i chcieliby w nich być. Zrozumieliście, co powiedziałem? Daleko gorszy jest stan tych wszystkich, którzy są w małżeństwie, ale życzą sobie, żeby nigdy nie weszli w to małżeństwo, niż tych, którzy nie są w małżeństwie, a bardzo chcieliby wejść w małżeństwo. Ale oczywiście Paweł, mówiąc te słowa, życząc sobie, aby wszyscy byli tak jak on, w stanie wolnym, zdaje sobie sprawę, że nie jest to dla wszystkich. I nie czyni z tego nakazu, nie czyni z tego warunku, aby być w jakimś szczególnym sposób używanym przez Boga, użytecznym dla Boga, wręcz przeciwnie. Widzimy, że w listach pastorskich do Tymoteusza, do Tytusa, Paweł nakazuje, aby wszyscy, którzy sprawują urzędy w Kościele, biskupi, diakoni, byli w związkach małżeńskich. To było warunkiem, aby tylko tacy ludzie mogli sprawować służbę w Kościele, nie ludzie w celibacie. To jest rzymskokatolickie zaprzeczenie Słowu Bożemu, które zabrania ludziom w celibacie sprawować funkcje kościelne. Tak, jeszcze raz. Apostoł Paweł twierdzi, że biskupi, diakoni muszą być mężami jednych żon i muszą mieć swoje dzieci i właściwie nimi zarządzać. W ten sposób będąc przykładem, w ten sposób będąc w stanie pomagać innym małżonkom. Natomiast Kościół rzymskokatolicki uczynił z celibatu warunek do tego, by sprawować te duchowe urzędy kościelne, co jest bezpośrednim zaprzeczeniem nauki Słowa Bożego. Apostoł Paweł, mówiąc o przywilejach i możliwościach wykonywania służby w Kościele w stanie wolnym, nie ogranicza oczywiście służby w Kościele do ludzi stanu wolnego, wręcz przeciwnie. Natomiast sam będąc w takim stanie i sam będąc powołany do tej apostolskiej służby, dostrzega liczne korzyści, jakie z takiego stanu wynikają. I w tym rozdziale mówi przynajmniej o 5 takich korzyściach służby Bogu i życia dla Bogu w stanie wolnym. I gorąco was wszystkich zachęcam do uważnego zastanowienia się nad tym, gdyż jeśli dzisiaj jesteście w stanie wolnym i bardzo tęsknicie do tego, żeby to zmienić, zastanówcie się nad tymi argumentami, które apostoł Paweł przekazuje w tym 7 rozdziale. A jeśli dzisiaj jesteście w małżeństwie, ale jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy kiedykolwiek Bóg odwoła was z tego stanu i znajdziecie się w stanie wolnym, nie podejmujcie pochopnych kroków, aby tego zmienić, ale rozważcie przed Bogiem, czy to rzeczywiście jest Jego wola dla was. Apostoł Paweł zdaje sobie sprawę, że zarówno bycie w małżeństwie, jak i bycie w stanie wolnym jest darem Bożej łaski. Wyraźnie to mówi. Każdy ma swój własny dar łaski od Boga. Jeden wprawdzie taki, a drugi taki. Nie wszyscy są powołani do małżeństwa, nie wszyscy są powołani do stanu wolnego. Jest to kwestia rozpoznania daru, jaki Bóg nam dał. Apostoł Paweł życzył sobie, aby wszyscy mieli ten dar, który on posiadał, ale był świadomy, że tak nie jest. I dlatego nie mówi tego jako przykazanie, ale mówi to jako radę, jako coś, czym on się dzieli jako doświadczony człowiek z jednej i z drugiej strony. I wzywa chrześcijan w Koryncie i przez nich wszystkich chrześcijan do rozsądzenia tych spraw, do rozważenia tego i nie poddawania się pod presję tego świata. Ani tych, którzy mówią, że małżeństwo jest złe i że seks jest zły i że to wszystko jest brudne i nieczyste. Mówi, tym nie wierzcie i tych nie słuchajcie, ale też nie poddawajcie się pod presję tych, którzy mówią, że musicie mieć małżonka, musicie mieć małżonkę, musicie być w związku małżeńskim, bo inaczej to życie nie ma sensu, to życie jest nieszczęśliwe, to życie jest nic nie warte. Nie. Chrześcijanin ma zupełnie inną perspektywę, zupełnie z innych założeń wychodzi i zupełnie inaczej na to patrzy. Ci, którzy otrzymują od Boga ten szczególny dar łaski, aby żyć w stanie wolnym, mogą stać się wielkim błogosławieństwem dla Bożego Kościoła. Mogą wiele dokonać dla Bożej chwały i rozwoju Jego Królestwa w tym świecie. Pozwólcie, że podzielę się krótko ilustracją mojego przyjaciela, Wouta de Wilde. Niektórzy z was go znają. W zeszłym tygodniu widziałem się z nim na ślubie syna Adama Jagody i rozmawiałem z nim i zapytałem go, czy mogę użyć jego przykładu. Znam go od prawie 30 lat. Wout nigdy nie zawarł związku małżeńskiego. Jest naprawdę pod wieloma względami wspaniałym człowiekiem. Jest mi bliskim bratem, oddanym Panu, gorliwym. I przez te wszystkie lata obserwowałem go, jak on sobie radzi. Jego dom zawsze był otwarty dla wielu ludzi. Nieraz mieszkali u niego bezdomni. Pomagał ludziom w trudnym położeniu. Ale też widziałem jego życie w Kościele, bo dosyć dużo rozmawialiśmy, pisaliśmy, dzwoniliśmy. Widziałem, jak angażował się w życie rodzin w Kościele. Miał przyjaciół w Kościele, ludzi w związkach małżeńskich. I on często odwiedzał ich, bywał w ich domach. Nie zamykał się w swoim świecie samotności, ale był obecny w życiu ludzi w Kościele. Zapraszał do siebie rodziny, sam odwiedzał ich. Miał kontakt z wieloma ludźmi. Od kilku lat zaangażował się w pracę w Indiach, gdzie jeździ tam regularnie kilka razy do roku i pomaga tym sierotom w Indiach. Z własnych pieniędzy łoży na to, zachęca innych chrześcijan. My też mamy w tym jakiś mały udział, jako zbór tutaj wspieramy tą pracę. Pomagają sierotom w Indiach znaleźć schronienie, jedzenie, wykształcenie. I pytałem go, jak to jest, Wout, z tobą? Powiedz mi, czy ty masz ten dar bycia wolnym? Czy nie przeżywałeś jakichś seksualnych zmagań i walk? I on mówi do mnie, to nie jest tak, że nie przeżywałem, że nie chciałem być w związku małżeńskim. To nie jest tak, że nigdy tego nie pragnąłem. Ale oddałem swoje życie Bogu. I Bóg dał mi łaskę, Bóg dał mi siłę. Były, mówi, ciężkie chwile. To nie było tak, że to lekko mu przyszło. Było czasami poczucie samotności. Były jakieś pragnienia, były zmagania seksualne. Ale, mówi, to nie było coś takiego, żebym tego nie mógł z Bożą siłą pokonać, przezwyciężyć, żeby mnie to gdzieś ciągnęło w dół, w grzech. Jestem w stanie z tym żyć. Jestem w stanie radować się Bogiem, jestem w stanie służyć Bogu. Jego świadectwo jest dla mnie wielką zachętą. Jego życie, jego pokora, jego zaangażowanie w Królestwo Boże. Jest prostym, niewielce znaczącym w tym świecie człowiekiem. Pracuje w jakiejś tam firmie mechanicznej, siedzi w biurze, przy biurku, ale widzę w nim oddanego Bogu brata, który oddał mu całe swoje życie. I tak jak Bóg mu go uzdalnia, służy Bogu. I na pierwszym miejscu, myślę, stawia Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. I w tym sensie jest dla mnie wielką zachętą. Mam nadzieję, że jak nas odwiedzi następnym razem, poproszę go, żeby coś więcej o tym sam powiedział. Tak jak powiedziałem, w tym rozdziale jest przynajmniej 5 błogosławieństw stanu wolnego. Patrząc na czas, dotknę tylko pierwszego. Jak Bóg pozwoli, kolejnymi zajmiemy się następnym razem. Pierwsza korzyść, o której tu apostoł Paweł mówi, to samodzielne rozporządzanie własnym ciałem, do którego nie mają prawa osoby żyjące w związkach małżeńskich. Pierwszy wiersz. A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie. Dosłownie tutaj w Grece jest sformułowanie, które oznacza: mąż jest dłużnikiem żony, albo mąż jest zobowiązany wobec żony, jest winnym czegoś swojej żonie. I to samo dotyczy żony, podobnie i żona mężowi. I wiersz 4. Żona nie włada własnym ciałem, ale mąż. Podobnie i mąż nie włada własnym ciałem, ale żona. Nie pozbawiajcie się tego wzajemnie. Tak jak powiedziałem, dosłownie jest powiedziane, nie ograbiajcie się z tego. Z tego, że żona należy do męża, a mąż należy do żony. Nie ograbiajcie się z tego, chyba że za wspólną zgodą, na pewien czas, aby mieć czas postu i modlitwy. Potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. I zatrzymajmy się na tym fragmencie. Małżeństwo to nie tylko radość i przyjemność seksualnych doznań, ale także obowiązek regularnego małżeńskiego pożycia. Hollywoodzka propaganda maluje seks w fantazyjnych barwach niebiańskich uniesień i niekończących się orgazmów. Ale codzienna rzeczywistość w wielu małżeńskich łożach nie jest tak kolorowa i satysfakcjonująca. Wielu młodych ludzi jest zaskoczonych i rozczarowanych, kiedy filmowe fantazje nie spełniają się w ich doświadczeniu. Niektórzy sięgają po coraz mocniejsze bodźce i erotyczne dopalacze, a inni bez końca i bez sukcesu szukają spełnienia swoich urojonych pragnień w związkach pozamałżeńskich albo w pornografii, która jest dzisiaj tak tania i tak dostępna. Jednak takie rozwiązania prowadzą do degradacji i degeneracji małżeńskiego łoża i rozkładu małżeństw. I to widzimy dzisiaj, dzieje się na ogromną skalę. Ci jednak, którzy chcą zachować piękno i radość małżeńskiego pożycia, stoją przed nie lada wyzwaniem w obliczu codziennych emocjonalnych konfliktów między małżonkami, zmęczenia, złego samopoczucia, chorób i całej masy różnych życiowych przeżyć, doświadczeń, problemów, które wpływają na małżeńskie relacje i pożycie seksualne. Ponadto, choć żyjemy w tak zwariowanym i nasączonym seksualnością świecie, okazuje się, że wielu małżonków totalnie nie potrafi rozmawiać na temat swoich potrzeb i oczekiwań seksualnych. Seks jest prosty na ekranie, ale praktyka dowodzi, że wiele małżeństw rozpada się z powodu braku komunikacji potrzeb i oczekiwań seksualnych między małżonkami. Mężowie wstydzą się mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a żony boją się mówić o swoich. Natomiast Słowo Boże mówi tutaj wyraźnie, niech mąż oddaje powinność, niech nie będzie dłużny niczego swojej żonie i podobnie żona niech nie będzie dłużna wobec męża. Ktoś powie, ależ to takie nieromantyczne, to takie obowiązkowe, to takie nieekscytujące, ale za to bardzo praktyczne i bardzo pomocne. Małżonkowie są sobie winni, są sobie dłużni wyświadczać dobro, są zobowiązani do zaspokajania swoich potrzeb i oczekiwań. Żona nie włada własnym ciałem. Co na to feministki? Podobnie mąż nie włada własnym ciałem. A, więc to nie jest tak, że tylko jedna strona. Nie, obie strony są tak samo zależne. Nie pozbawiajcie się tego wzajemnie, nie ograbiajcie się z tego wzajemnie. Każdy mąż czy żona, którzy pozbawiają swojego współmałżonka regularnego współżycia seksualnego, którzy nie wychodzą naprzeciw potrzeb swojego współmałżonka, dopuszcza się małżeńskiej grabieży, gdyż ich ciała nie są już ich wyłączną własnością, ale należą do współmałżonka, który ma do nich pełne prawo. Oczywiście nie oznacza to prawa do jakiegoś perwersyjnego, degradującego, zboczonego zachowania, które uwłacza czyjeś godności czy sprawia ból. To oczywiście jest poza dyskusją i nie może być odwoływania się do tego fragmentu, aby usprawiedliwiać takie praktyki i przymuszać kogoś do zachowań, które godzą w moralność małżonka. Natomiast ten fragment wyraźnie mówi o powinności małżonków w sferze seksualnej i obowiązku zaspokajania wzajemnych potrzeb i godziwych pragnień. I to, co jest godziwe i właściwe w małżeńskim łożu, nie powinno być przedmiotem kaznodziejskich nakazów i zakazów. I tym się nie zamierzam w ogóle zajmować. Jak często, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone. To nie jest sprawa dla ludzi z zewnątrz do ustalania. To małżonkowie mają wolność, by o tym rozmawiać i ustalać, co im odpowiada, co im sprawia przyjemność i co dla nich jest źródłem wzajemnego budowania i umacniania małżeńskiej więzi. Kościół nie ma prawa dyktować w tych kwestiach małżonkom. Biblia tego nie czyni i wielkie błędy zrobili ci wszyscy, którzy ważą się gdzieś rysować kreskę i mówić to wolno, tego nie wolno. To nie jest nasza sprawa. Bóg nam nie dał takiego przyzwolenia. Możemy o tym rozmawiać, jak chcecie, w kościele, w odpowiednim gronie, ale to nie są kwestie, w których możemy narzucać nasze preferencje, nasze widzimisię, zarówno co do kwestii częstotliwości, czy tego, co się dzieje. To Bóg zostawił małżeństwom. Jeśli małżeństwo ma trwać przez długie lata i być źródłem zaspokojenia i zabezpieczenia przed powszechną niemoralnością, to sfera małżeńskiego pożycia musi być obiektem stałej, wytrwałej pracy małżonków, ich poświęcenia, samozaparcia i wzajemnego usługiwania. Osoby, które są w stanie wolnym, mogą tego słuchać z niedowierzaniem, ale to, co mówię, jest świętą prawdą. I wielu małżonków przyzna rację, że pożycie seksualne jest nie tylko źródłem przyjemności i zaspokojenia, ale także wielu zmagań, przykrości i frustracji. Natchniony duchem apostoł Paweł nie tylko nakazuje małżonkom pielęgnowanie ich pożycia, ale przez to pośrednio uświadamia ludziom stanu wolnego, którzy mają taką zdolność, aby żyć w moralnej czystości, by nie wstępowali w związek małżeński, który odbiera im prawo do samodzielnego decydowania o sobie. Niesie z sobą obowiązek regularnego pożycia i nakłada na nich małżeńską powinność, którą są związani ze sobą aż do śmierci. W wierszu 6 Paweł zastrzega się, że to, co mówi, mówi z wyrozumiałości, a nie rozkazując. On nie zabrania wstępować w związki małżeńskie tym, którzy tego pragną, ale z wyrozumiałością ostrzega przed konsekwencjami tego kroku. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają dar wstrzemięźliwości seksualnej, i tych wszystkich wzywam, tak jak Paweł, do zawierania małżeństw. Oczywiście ta sfera pożycia seksualnego nie jest jedyną kwestią, którą powinniśmy brać pod uwagę, rozważając zawarcie małżeństwa. No to byłoby szaleństwem. Paweł od tego zaczyna, ale na tym nie kończy. W 32 wierszu mówi, a chcę, abyście byli wolni od trosk. I tu używa słowa, które oznacza ból, cierpienie, problemy. Chcę, żebyście byli wolni od tego. Nieżonaty, mówi dalej, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o sprawy doczesne, o to chodzi, nie, że tego złego, grzesznego świata. On mówi o sprawy życia w tym świecie, w ciele. Małżeństwo, seks, to są sprawy doczesne, które nie przejdą do wieczności. Rozumiemy to. No zresztą Paweł dalej o tym wyraźnie mówi, że to wszystko przemija, że w wieczności nie będzie seksu, jak myślą muzułmanie, nie będzie 7 żon i tak dalej, nic z tych rzeczy. Proszę? Ale muzułmanie mówią o tym raju z 7 żonami, tam z 7 kochankami i takie różne. No, 70. No, słabo czytam Koran. W każdym bądź razie To są rzeczy doczesne, to są rzeczy przejściowe, to są sprawy, które są tutaj i teraz na tej ziemi, na tym świecie, ale one się skończą. Więc o tym tutaj Paweł mówi, że taki troszczy się o te rzeczy doczesne, sprawy tego świata, w tym sensie. Jak podobać się żonie? To jest obowiązkiem męża. Podobać się żonie. Nie to wyglądać, nie wiadomo, jaki tam Roger Moore czy inny, ale jak podobać się żonie, żeby żonie było dobrze z tobą, człowieku, żyć, żeby ona się cieszyła na twój widok, żebyś był jej wsparciem i zachętą i pomocą. I dalej czytamy, jest też podział między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy pana, aby była święta i ciałem, i duchem, a mężatka troszczy się o sprawy tego świata, o te właśnie rzeczy doczesne związane z małżeństwem, jak podobać się mężowi. To nie znaczy, że ona nie może być święta duchem i ciałem. To jedno nie wyklucza drugiego, ale ma już te dwie kwestie. Tak? Tamta ma tylko tą jedną, a ta musi i tu, i tu. Już nie może tak jak panna. Jest w trudniejszym położeniu, ma więcej wyzwań, jest na niej większy ciężar. I dalej Paweł mówi w 35 wierszu, a to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby narzucać na was sidła. Paweł nie próbuje nikogo zniewolić, nie próbuje powiedzieć, że nie wolno i tak dalej. Nie, on mówi, to dla waszej własnej korzyści. Zobaczcie, to jest korzystne dla was być w takim stanie, być w takim położeniu. Zazdrościcie tym, którzy są w innym stanie i myślicie, że jakbyście tak mieli jak oni, to by było super, hiper i rewelacja. Ale to dlatego, że z daleka patrzycie, że nie widzicie codziennych zmagań i problemów i frustracji i tych różnych rzeczy, które wiążą się z życiem małżeńskim. Albo już zapomnieliście, jak to było kiedyś z wami, kiedy byliście w takim związku i co przeżywaliście. Mówi, to jest dla waszej własnej korzyści, nie aby narzucać na was jakieś sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. O to chodzi. I tak jak mówię, czas mi się kończy, więc już nie będę przeciągał. Powtarzam, to jest prawdziwy, wzniosły cel chrześcijańskiego życia, do którego wszyscy mamy dążyć. Małżeństwo pod wieloma względami stawia przed nami wyzwania, które z jednej strony nas kształtują, które z jednej strony czynią nas lepszymi ludźmi, które wiele rzeczy objawiają, które też pozwalają nam służyć Bogu w tym stanie, w szczególny sposób. Z drugiej strony małżeństwo zmusza nas do odłożenia pewnych posług. Małżeństwo uniemożliwia pewne posługi, tak jak w przypadku apostoła Pawła, czy niektórych rzeczy, które Wout, na przykład mój przyjaciel z Holandii, robił i robi w swoim życiu, dzięki temu, że jest właśnie w stanie wolnym. Kiedy byłem kawalerem jeszcze, mogłem robić wiele różnych rzeczy, których dzisiaj nie ma szans, żebym robił. Nawet kiedy jeszcze byliśmy małżeństwem bez dzieci, byliśmy zaangażowani z Agnieszką w wiele różnych spraw, wiele różnych służb, w które dzisiaj nie jesteśmy w stanie się zaangażować, ponieważ małżeństwo, dzieci rodzą swoje wymagania, rodzą swoje ograniczenia i wiele rzeczy, które chcielibyśmy robić, nie jesteśmy w stanie. Może kiedyś znowu Pan Bóg nam pozwoli, ale dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, i nie mogę jeździć tak dużo, jak bym chciał, odwiedzać różnych ludzi, którzy mnie zapraszają, chcieliby, żebym ich odwiedził. Nie mogę podjąć się pewnych wyzwań, pewnych rzeczy, bo wiem, że to nie jest dla mnie czas. Mam pierwsze powinności, które muszę dbać. Natomiast jeśli jesteś człowiekiem wolnym, możesz w tych sferach służyć Bogu, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko pragniesz, jeśli to jest twoim celem twojego życia. Aby Jemu służyć, aby Jemu się podobać. A więc na tym się dzisiaj musimy zatrzymać i jak Bóg pozwoli, więcej o kolejnych korzyściach stanu wolnego za tydzień. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za dar Twojej miłości, za Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ciele podobnym do naszego, z wyjątkiem grzechu. Żył na tej ziemi doskonałym, świętym, sprawiedliwym życiem i też nie doznał tej przyjemności, rozkoszy małżeńskiego życia, ale poświęcił się całkowicie Twojej woli, zrealizowaniu Twojego zamysłu dla nas, by nas ratować, by nas odkupić z grzechu. Całe swe życie oddał służbie dla Ciebie, służbie ludziom potrzebującym. Jest naszym największym wzorem miłości do Ciebie, Ojcze, poddania się Twojej woli i pełnego życia, jakie jest w służbie dla Ciebie. Panie, o to się modlę dla siebie samego i dla każdego z nas, by i naszym pokarmem było pełnić Twoją wolę, by nasze serca nie pragnęły niczego innego, jak tylko tego, by być blisko Ciebie, by kochać Ciebie, by służyć Tobie, by wielbić Ciebie. I aby wszystko inne w naszym życiu było podporządkowane temu pragnieniu, temu dążeniu w nas. W jakimkolwiek powołałeś nas stanie, cokolwiek wydarzyło się w naszym życiu, cokolwiek dopuściłeś, Panie, pomóż nam przyjść z tym do Ciebie i znaleźć u Ciebie uzdrowienie, znaleźć u Ciebie łaskę i siłę i dar łaski, aby żyć w tym stanie, w którym jesteśmy i nie narzekać i nie pożądać czegoś, co nie jest dla nas, ale przyjąć wolę Twoją, przyjąć siłę Twoją, przyjąć łaskę Twoją, aby wielbić Ciebie tam, gdzie jesteśmy, wypełniając nasze obowiązki, będąc gotowymi, by zapierać się samych siebie i szukać tego, co jest miłe Tobie, o to zabiegać, tego dochodzić. Pomóż nam, Panie, w naszych małżeństwach, prosimy. Pomóż nam w naszych relacjach, abyśmy wielbili w nich Ciebie, abyśmy wzajemnie siebie nie ograbiali w sferze seksualnej czy w jakiejkolwiek innej sferze emocjonalnej, w jakichkolwiek jesteśmy potrzebach. Ucz nas, Panie, dostrzegać te potrzeby i wychodzić im naprzeciw z miłością, z oddaniem, z poświęceniem. Pomóż nam w tym, Boże. Prosimy, oczyszczaj z wszelkiego egoizmu, z wszelkiej złej postawy, samolubstwa. Ucz nas kochać, dając, poświęcając się. Prosimy. Proszę też o osoby, które są w stanie wolnym. Panie, abyś otaczał szczególną łaską i siłą, i spełnieniem w Tobie, i radością w służeniu Tobie, i gorliwością w poddaniu się Tobie, i wykorzystaniu czasu, który dajesz, i możliwości, które stwarzasz, dla Twojej chwały, aby godnie żyć z Tobą, aby być w tym świecie cudzołożnym i grzesznym świadectwem Twojej łaski, i sprawiedliwości, i świętości, i czystości. Prosimy, kochany Boże, o Twoją pomoc, o Twoją łaskę, a też o wszystkie zmagające się małżeństwa, o wszystkie rozbite domy. Panie, wołamy, zmiłuj się. Dopomóż, kochany Panie, uzdrów to, co chore. Pomóż przełamać te diabelskie bariery, przezwyciężyć, rozerwać wszelkie więzy. Prosimy o Twą łaskę. Prosimy o Twój ratunek. Daj nam, Panie, wielbić Ciebie i radować się w tym miejscu, w którym dałeś nam żyć i powołałeś nas do służby Tobie. Daj nam cierpliwość, daj nam wytrwałość. Dodaj nam sił, prosimy. Pomóż nam, Panie, rozważyć to słowo. Pomóż, proszę, szczególnie osobom w stanie wolnym, aby było dla nich pociechą i zachętą i wsparciem i posileniem, a też dla nas, małżonków, przypomnieniem naszych obowiązków i potrzeby pracy, którą musimy wkładać, aby nasze domy wielbiły Ciebie. Pomóż nam w tym wszystkim. Prosimy przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Wykładanego w taki klarowny sposób. Dzięki Tobie, Ojcze, za odwagę, którą dajesz Pawłowi w przekazywaniu tych niełatwych kwestii. I też modlę się, żebyśmy każdy z nas mógł coś dobrego odebrać, zachętę, pociechę, czy jakieś może napomnienie w tej kwestii. Dzięki, Ojcze, że przemawiasz do nas. Amen. Amen. Amen. Święty Panie, Ty jesteś pasterzem. Ty jesteś tym, który woła słońce do siebie. Panie, jesteś tym cudownym władcą, przez Ducha Świętego uczynowie i uczy nas jak żyć, aby się Tobie podobać. Panie, prosimy się, żeby za naszymi wspólnymi kochami, za szanami, mówi się ze swoją rodziną, abyś Panie udzielił mi łaski Ducha Świętego, by przemawiał przez słowo swoje, by dał mi czytać o Panie, ujrzeli i wierzyli w Ciebie, Panie Jezu. Panie, proszę się, Bogiem, ukrytym, którego trzeba szukać. Panie, patrzysz z nieba, który Ciebie szukał. Ty, Panie, sam przyszedłeś do człowieka, pojawiłeś się jako człowiek, ale na Ciebie, Panie Jezu, nie uwierzył. Mimo tego, że Ciebie widzieli. Widzieli Twoje słowa i znaki, które otrzymałeś. Jakże wielką błogosławieństwem, Panie, jest to, że choć nie widzieliśmy Ciebie i nie widzieliśmy tych cudów, które czyniłeś na ziemi, wierzymy w Ciebie i pokładamy w Tobie, Panie, ufność, że możemy przychodzić prośby Boga o to wszystko, w czym Ty masz, Panie, upodobanie, w czym jest Twoja wola. Panie, prosimy Cię, abyś miał nas wszystkich w swoim piecu, abyśmy zawsze trwali przy Tobie, mocno trzymali się Twojego imienia, bo Ty, Panie, wzywasz nas, abyśmy się mocno trzymali Twojego imienia, abyśmy nigdy nie opuszczali Ciebie, bo Ty, Panie, nas nigdy nie opuścisz, bo pozostałeś wierny. Ty nie możesz zawrzeć się samego siebie. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy Ciebie jako wielkiego pasterza owiec, że do Ciebie możemy, Panie, przychodzić każdego dnia, Tobie ufać i trzymać się mocno nadziei, którą żeś nam objawił w swoim słowie. Niech będzie Twoje, Panie, imię uwielbione. Twoje imię, Panie, jest Pan. Amen. Panie, dziękuję Ci za słowo, które napisane jest w Biblii, które jest treścią naszego życia, mojego życia. I przychodzę, Panie, do Ciebie, abyś mi, Panie, w każdym dniu, każdej godziny mojego dnia i każdej mojej dziedziny mojego życia był zawsze wsparciem, bo potrzebuję, Panie, Ciebie w każdym kroku mojego życia. Ten daj mi, Panie, pamiętać o tym, żebym nie tylko wiedział, ale wykonał sobie Twojego słowa. Znał, Panie, to, co dane mi, to, co mi położyłeś w moim życiu. A żeby, Panie, wiedział też i dał sobie sprawę z tego, że życie to nie jest jakikolwiek sam przyjemności, ale też niesie bagaż pewnych problemów, ale każdy problem pokonam, kiedy Panie będzie ze mną zawsze. Zawsze będę, Panie, to co jest w pełni i z równością, Panie, patrzę w przód te wszystkie relacje, które też gdzieś zaniedbałem, które gdzieś zostawiłem na boku. Byś, Panie, pomógł mi w tych relacjach zrekonstruować to wszystko i naprawić. To pomóż, Panie. Abym to, o tym proszę, Panie, pamiętam, że dzięki Tobie mam, Panie, wszystko, bo jesteś Bogiem mojego zaopatrzenia. Na wszystkich dziedzinach mojego życia. Dziękuję Ci za moje braci i siostry, tych wszystkich, którzy są dzisiaj jeszcze samotnymi ludźmi, którzy wstąpili w związek małżeński, żeby pamiętali o tym, że Pan nasz jest naszym doradcą, naszym pośrednikiem, dzięki, który nas wspiera i nigdy nie zapomina o tym, że jesteśmy jego dziećmi. Dziękuję Ci za cudowną miłość, piękno Twojego dzieła rąk Twoich. Kształtowałeś, Panie, nas w ten sposób, jaki Ty, Panie, zechciałeś. I chcę to, Panie, trzymać, aby to, co mi dałeś, by było, Panie, realizowane w moim życiu. I chcę, Panie, podobać się Tobie, by było miłym zapachem, Panie, dla Ciebie. Dziękuję Ci. Dobry czas. Dziękuję Ci w imieniu Syna swego Jezusa, mojego Pana i Mistrza. Amen. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście więcej nie postępowali, jak poganie postępują różnością umysłu swego. Mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest tworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawa. Amen. Święty bracia, prosimy Was i zachęcamy w Panu Jezusie. Postępujcie zgodnie z zasadami, które Wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujcie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy Wam przez Pana Jezusa. Wolę Bożą jest Wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od nierządu. Każdy z Was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętości i o godność w swym pożyciu. Nie ulegać namiętnościom, jak poganie, którzy Boga nie poznali. Nikt z nich w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To Wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga. Tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. O miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać. To również wszędzie, względem wszystkich, całej Macedonii. My po prostu zachęcamy jeszcze bardziej w tym, celujcie. Postawcie też sobie za punkt honoru zgodnie z naszym zaleceniem. Żyć spokojnie, pilnować swych spraw, utrzymywać się z własnej pracy. Chodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza Kościoła postępowali godnie i od nikogo nie byli zależni. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoją wielką, niepojętą miłość, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć i za którą też nie umiemy Ci dziękować, jak tego jesteś godzien. Że nas, którzyśmy byli martwi w naszych grzechach i upadkach, zbuntowani, pełni nienawiści, pełni zła, samolubstwa, umiłowałeś, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I przyszedłeś w osobie swego Syna, biorąc na siebie ludzkie ciało, uniżając się do miejsca sługi, uniżając się do miejsca pohańbienia, do miejsca niewymownego cierpienia duszy i ciała, stając się grzechem za nas, aby nas uczynić sprawiedliwością, i to sprawiedliwością Boga. Jakże niepojęta jest Twoja miłość, Twoja ofiara, Twoja gotowość, by w nasze miejsce cierpieć i umrzeć. Pomóż nam, Panie, gdy rozważamy na nowo i na nowo to dzieło krzyża, gdy przychodzimy w modlitwie, prosząc o błogosławieństwo chleba i kielicha, na pamiątkę cierpienia i śmierci naszego Pana. Pomóż nam w tym doświadczać głębi i mocy tego krzyża, mocy oczyszczenia, przebaczenia, uwolnienia, uświęcenia. Daj nam, Panie, doświadczać Twojej mocy zbawienia. Nie chcemy być ludźmi, którzy niedzielę w niedzielę powtarzają jakiś ceremoniał, ale pragniemy za każdym razem, gdy zgromadzamy się w Twym imieniu i łamiemy chleb i błogosławimy kielich i wracamy myślami do Twego cierpienia, do Twojej śmierci, do Twojego zmartwychwstania. Panie, pragniemy, by to doświadczenie przemieniało nas. Byś przez to doświadczenie dokonywał swojego dzieła w każdym z naszych serc. Byś pomógł nam uświadamiać sobie na nowo i na nowo, jak wielką cenę zapłaciłeś, by wykupić nas z naszego marnego postępowania. Jak wielką cenę zapłaciłeś, abyśmy mogli stać przed Twoim obliczem bez skazy, bez jakiegokolwiek brudu, bez jakiejkolwiek niesprawiedliwości, ale czyści i święci, sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie. Panie, wielki to dar, wielka to łaska, wielkie to dzieło Twego miłosierdzia. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, Panie, tak jak potrafimy z głębi naszych serc. Składamy Ci dziękczynienie i hołd. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym, iż nasz Pan cierpiał w ciele podobnym do naszego. Że te wszystkie uderzenia rzymskiego bicza, te drwiny, te godziny spędzone przed fałszywymi oskarżycielami, ludźmi pełnymi nienawiści, pogardy, godziny, gdy wisiałeś zawieszony na krzyżu, gdzie nawet pod krzyżem drwiono z Ciebie i szydzono i bluźniono Tobie. I to wszystko w pokorze znosiłeś. Przez to wszystko przeszedłeś. aby zapłacić ogromną cenę za nasze winy, za nasze przestępstwa, za nasze grzechy. Tylko Twoja śmierć, tylko Twoje cierpienie, tylko Twoja krew przelana może nas zbawić, może nas oczyścić i uświęcić. I tylko w Tobie pokładamy naszą ufność, w tym, co w swej wielkiej miłości uczyniłeś dla nas. Dzięki Ci, dzięki Ci. Pobłogosław, prosimy i ten kielich i daj nam niedozgonną wdzięczność za moc Twojej krwi, która i dzisiaj i każdego dnia może nam przynieść ulgę i przebaczenie i uświęcenie, jeśli tylko gotowi jesteśmy pokutować, wyznać nasz grzech i odwrócić się od niego i przyjść do Ciebie w pokorze, błagając o miłosierdzie i łaskę i przebaczenie. Dziękujemy za moc tej krwi, która w przybytku niebiańskim i dzisiaj zmywa wszelki grzech i oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Oczyść nas, Panie. Obmyj nas, prosimy. Oczyść nasze serca, oczyść nasze myśli. Napełnij tą błogością i radością przebaczenia grzechów, wolności od ciężaru i winy i potępienia. Daj nam, Panie, radość naszych serc z wielkiego wybawienia. Daj nam i miłość do Ciebie, większą, głębszą, pełniejszą, prosimy. Obyśmy, rozumiejąc coraz pełniej Twoją miłość, kochali Ciebie z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, z każdej myśli. I daj nam miłość do siebie wzajemnie. Panie, ucz nas kochać siebie, tak jak Ty nas umiłowałeś. Daj nam widzieć Ciebie w bracie, w siostrze i miłować siebie Twoją miłością. Prosimy o to. Zjednocz nas, Panie, w Twym duchu, w Twojej miłości, w Twym krzyżu, w Twym zmartwychwstaniu. Prosimy, zespalaj nasze serca. Tobie oddajemy cześć i chwałę i dziękczynienie za Twoje dzieło w nas i przez nas i w całym Twym Kościele. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Rzeczą są bowiem wszyscy bogowie ludu, Pan zaś uczynił niebiosa. Majestat i blask przed obliczem Jego, moc i wspaniałość w świątyni Jego. Oddajcie Panu ramiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Przynieście dary i wejdźcie do przysionków Jego. Oddajcie Panu pokłon świętej szacie. Drżyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemię. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne. Przed obliczem Pana, bo idzie, zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej wierności. Amen. Powstańmy proszę wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Panie, dziękujemy Tobie za to miejsce, za ten czas, za możliwość gromadzenia się w imieniu Twoim, za Twoją obecność i działanie Twego Ducha w naszych sercach, za społeczność braci i sióstr. Dziękujemy, Boże, za to, co nam dajesz. Dziękujemy za kolejny tydzień, za możliwość każdego jednego dnia, by wielbić Ciebie, by Tobie służyć, by o Tobie świadczyć. Dziękujemy za zdrowie, siły, Panie, za pracę, za to wszystko, czym nas obdarzasz i za to wszystko, czego nas pozbawiasz. Pomóż nam przyjąć z wdzięcznością każdy dobry dar z Twojej ręki, każdą Twą odpowiedź na naszą modlitwę. Pomóż nam pielgrzymować w wierze do Twojego domu, gdzie otrzesz wszelką łzę, gdzie nie będzie już ani krzyku, ani mozołu, ani tych wszystkich doczesnych rzeczy, z którymi dzisiaj musimy się zmagać. Daj nam, Panie, radość w tej pielgrzymce, wyostrzony duchowy wzrok, abyśmy patrzyli na te rzeczy w górze, nie na te przyziemne, abyśmy umieli dobrze korzystać z tych doczesnych rzeczy i nie nadużywać ich, nie przywiązywać się do nich, nie pokładać w nich nadziei, ale służyć Tobie w tym wszystkim, co nam dałeś. Podobać się Tobie i wielbić Ciebie. Pomóż nam, prosimy, prowadź nas i strzeż na wszystkich naszych drogach. Działaj w naszych sercach i działaj przez nas w tym świecie. Prosimy o naszych braci i siostry, których nie ma z nami, o tych wszystkich, którzy słuchają nas przez internet. Prosimy o Twój Kościół, Panie, błogosław Twój lud. Objawiaj się w nas i objawiaj się przez nas ku chwale Twego świętego imienia. W tym świętym imieniu Jezus modlimy się. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr, z którymi spotkaliśmy się wczoraj, niektórzy z nas na konferencji w Toruniu. Prosili, aby was pozdrawiać, więc pozdrawiamy z różnych stron, z Ciechanowa, z Płocka, z Wodzisławia Śląskiego, z Wrocławia, z Olsztyna i z jeszcze wielu innych stron. Z Torunia. Tak jest. Dziękujemy. Z Lubelskiego też nawet. I Paweł Pszczelarz z Podostrudy. Dziękujemy. Dziękujemy. Kilka mamy ogłoszeń. Coś miałem powiedzieć. Adaś, pamiętasz, co miałem powiedzieć? Tak, to posta pamiętam, ale jeszcze chyba coś mówiłem. A, właśnie, świadectwa. O, to co zapomniałem. W czasie wakacji zachęcaliśmy do dzielenia się świadectwami tego, jak poznaliśmy Chrystusa, jak zmienił nasze życie, jak zbawił nas, ale również tych innych świadectw w naszym życiu, co przeżywamy, przeżywaliśmy na przestrzeni lat chodzenia z Bogiem. I tak jak wczoraj też o tym w Toruniu, ja akurat nie o tym mówiłem, jest to Bogu miłe, gdy pamiętamy o Jego dziełach w naszym życiu, gdy je ogłaszamy innym, gdy opowiadamy, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w naszym życiu. I mówiąc to, nie mówię tylko o tych triumfalnych świadectwach, bo Pismo Święte pokazuje nam świadectwa Bożej interwencji, Bożego wyzwolenia, Bożego uzdrowienia, tego, co my zwykliśmy nazywać świadectwem Bożego działania. Ale Biblia też mówi o innych świadectwach, o świadectwach, których Bóg po prostu dał nam łaskę służyć Mu w niesprzyjających okolicznościach. Tak jak Pawłowi powiedział nie, gdy prosił o usunięcie tego ciernia z jego ciała i Bóg okazał swoją łaskę w jego słabości. To jest dla mnie wielkie świadectwo Bożego działania i używania nawet tych bolesnych, nieprzyjemnych rzeczy w naszym życiu ku Jego chwale. Więc jeśli mamy rzeczy, które uważamy, że są cenne, są jakimś dziełem Boga w naszym życiu, i chcielibyśmy o tym powiedzieć braciom, siostrom, to dalej do tego zachęcamy. Zapraszamy, żebyście dali znać, że chcecie czymś takim się podzielić i w trakcie nabożeństwa będzie na to czas, żeby tym podzielić się z braćmi, siostrami. Także gorąco zachęcam do tego, żebyście nie trzymali tych dobrych rzeczy tylko dla siebie, ale tak jak Słowo Boże nazywa, byście dziękowali Bogu i byście rozgłaszali Jego cudowne dzieła. Także to jest jedno z takich ogłoszeń. Drugie to przypominam, że w dniach 14-16 grudnia będziemy tutaj gościć braci z różnych stron, którzy zjadą się na 3 dni postu i modlitwy. I będziemy tutaj w tym zborze mieli czwartek wieczór, cały piątek i połowę soboty spędzimy tutaj w poście, modlitwie, rozważaniu Bożego Słowa. To będą tylko bracia i to spotkanie jest tylko dla braci. Także wszystkich braci zapraszam i zachęcam do uczestnictwa, ale też jest możliwość dla was wszystkich, bracia i siostry, by usłużyć w tym czasie tym braciom, którzy przyjadą. Nie wiemy, ilu ich będzie. Czasami jest tak, że przyjedzie 20, 30, czasami przyjedzie 60, tak jak ostatnio do Połczyna, czy nawet 70 było. Także różnie może być z frekwencją, dopiero się okaże, jak przyjadą. Tutaj nikt nie przysyła wcześniej zgłoszeń. Będziemy dopiero w czwartek wieczorem wiedzieć, ilu ich będzie. Oni przywożą ze sobą materace, przywożą ze sobą śpiwory, Więc jeśli ktoś z was miałby miejsce na podłodze, miałby kanapę, miałby możliwość jakiegoś pokoju, gdzie moglibyście tych braci położyć, to nawet może być siostra, nikt wam nie da jednego brata, przyjdzie trzech, czterech, pięciu braci, ile tam zmieścicie, więc spokojnie to mogą być też siostry, jeśli tylko chcecie i macie taką możliwość, żeby przez te dwie noce, z czwartku na piątek i z piątku na sobotę, ci bracia mogli na noc u was spokojnie wypocząć, bo wiadomo, że jak tutaj ich wszystkich położymy i zaczną chrapać, to niektórzy śpią mimo chrapania, a niektórzy rano wstają i są cały dzień dętka i niewiele korzystają z tego, czy może niewiele, ale mniej na pewno niż gdyby się wyspali. Więc chcemy im umożliwić, jeśli to tylko się da, spokojny sen. Więc zachęcam, żebyście pomyśleli, jeśli macie możliwość, żeby ich wziąć do siebie. Oni przyjadą samochodami, więc nie ma problemu, żeby dojechać tu czy tam na noc, żeby się przespać. Wiadomo, że im bliżej będzie, tym lepiej. Wysyłać ich do Tczewa to trochę daleko. Więc tutaj mówimy głównie o tych, którzy w miarę są niedaleko z tego miejsca, żeby tam ich ugościć. I też w sobotę, po zakończeniu tego postu, planujemy tu zamówić jakiś posiłek, jakąś tutaj catering zamówić, ale gdyby ktoś z was chciał jakieś pierogi zrobić, czy bigos, czy cokolwiek, chcielibyście tych braci nakarmić po tych trzech dniach postu, będą mieli apetyt, zapewniam, to można też w ten sposób im usłużyć. Więc też zachęcam do tego, żebyście, jeśli tylko macie czas i możliwość i serce ku temu, by też w ten sposób pobłogosławić tych braci, którzy się modlą. I jeszcze Adaś mi coś tu przypomina, ale nie pamiętam co. To głównie kieruję do sióstr, które najczęściej są właśnie w kuchni, rządzą. Jeżeli któraś z sióstr chciałaby coś zrobić, jakiś posiłek, a no nie stać jej na to, żeby taką większą ilość, bo to jak robimy, to nie tam dla jednej, dwóch osób, tylko dla większej ilości osób, to niech przyjdzie, niech będzie, że do mnie i dostanie pieniążki na produkty i będzie mogła zrobić to. To tyle chciałem. Dziękuję. Jeszcze jedno ważne ogłoszenie. W najbliższą sobotę, to jest 2 grudnia, jest pierwsza sobota miesiąca, czyli ustaliliśmy, że będziemy spotykać się raz w miesiącu w pierwszą sobotę miesiąca na nasz tutaj zborowy post i modlitwy. I w tym również siostry mogą jak najbardziej uczestniczyć, więc jest to dla całego zboru. I gorąco zachęcam, żebyście brali w tym udział, jeśli tylko możecie, jeżeli nie macie faktycznych jakichś poważnych przeszkód, żebyście odmówili sobie tego dnia smacznego posiłku czy posiłków i byście poświęcili się modlitwie, poświęcili się szukaniu Boga tutaj w tej społeczności, rozmawianiu. Jest wiele kwestii, które gdzieś tam nawet w środę wieczorem, już zawsze czas, już w 8:30 musimy się zbierać, nie ma kiedy dokończyć, nie ma kiedy porozmawiać. I to jest właśnie po to robimy, żeby się modlić, szukać Boga, szukać Jego mocy, szukać Jego łaski, szukać Jego działania, szukać przemiany naszego życia, ale też rozmawiać ze sobą. Nic nas wtedy nie goni. Siedzimy sobie, możemy rozmawiać do woli, możemy gdzieś zająć się sprawami, na które normalnie nie ma czasu. Więc jeśli macie takie sprawy, coś chcecie o czymś rozmawiać, to wtedy będzie na to czas. Więc też zachęcam do tego, żeby wykorzystać tą możliwość. To nie jest co tydzień, to jest raz na miesiąc, chyba nie za często. I myślę, że warto to wykorzystać, naprawdę. Zachęcam oczywiście też do postu w środy, tych, którzy częściej, regularnie chcą pościć, żeby też w środę modlić się i tutaj na to nasze spotkanie przyjść w poście, jeśli tylko możecie, gorąco do tego też zachęcam. Widzę, że jeszcze jest kilka kalendarzy, a te są kalendarze, o których wiecie. To właśnie te kalendarze to są od Wołta. Jak byliśmy w... Gdzie to było? W Siedlcach. W zeszłym tygodniu na ślubie. to Wout, wcześniej się z nim skontaktowałem i pytał mnie właśnie, czy chcemy kalendarze, długopisy, i oni wydali taki kalendarz w imieniu tej organizacji, którą założyli. To się nazywa Stowarzyszenie Ptasiego Gniazda. Tak to nazwali, żeby w Indiach to się nie kojarzyło z kościołem, ponieważ tam, gdzie oni działają, nie ma możliwości legalnego działania kościoła. Więc wszelkie darowizny, jakie tam przesyłamy, i wszelka działalność, którą oni prowadzą, jest taką działalnością pod żadnym względem niezwiązaną nazwą z kościołem. Stąd też tutaj taką nazwę przyjęli, że nikt tam nie podejrzewa, że to coś z kościołem, tak? A jednocześnie ma to takie odzwierciedlenie, że dla tych dzieci jest takie gniazdko, tak? W którym te dzieci są bezpieczne, mogą się rozwijać, mogą chodzić do szkoły. I oni wydali właśnie taki kalendarz. Miałem nadzieję, że w tym kalendarzu będą te dzieci, bo dostajemy często zdjęcia, Wout przesyła nam i czasami tutaj prezentujemy, mówiąc o tej ich pracy z tym sierocińcem, ale tu są po prostu zdjęcia, które, nie wiem, czy Wout porobił w różnych miejscach, czy kto je robił. W każdym bądź razie są bardzo ładne zdjęcia, jest kalendarz na każdy miesiąc osobne, są miejsca, gdzie można coś wpisywać, ale proszę, żebyście, biorąc ten kalendarz, pamiętali w modlitwie o tej służbie. To jakby taka jest idea wydawania tego, żeby pamiętać o dzieciach w Indiach. Tutaj nawet po polsku Wout dokleił taką karteczkę. Dajemy dzieciom przyszłość pełną nadziei. Wydrukował, dokleił, żebyśmy pamiętali o tych dzieciach i modlitwie za nimi. Także te kalendarze tu będą leżały na pianinie. To nie są do rozdawania kalendarze, to są dla was, abyście pamiętali w modlitwie o tą pracę, o tą służbę. Także to jest też dla was. Jeszcze jeden tutaj widzę numer, że naprawdę został też. Zachęcam do przeczytania. Czy jeszcze coś zapomniałem? Czy jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć, zanim zakończymy oficjalnie? W środę spotykamy się jak zwykle o 18:00, w sobotę zaczynamy o godzinie 9:00 i mniej więcej do 17:00, 17:00, 18:00, zależy jakie będą tematy, ile tam będziemy chcieli to ciągnąć, ale mniej więcej 9:00, 17:00, takie są plany, i oczywiście w niedzielę za tydzień, jak Bóg pozwoli, o tej samej porze. To tyle ogłoszeń, zachęcam do dalszej społeczności.